У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Пакуль пяройдзем да хлеба нашага надзённага, это значыць да разважанняў, каму ў Беларусі жыць добра, а каму не зусім, я хачу падзяліцца з вамі адной даволі добрай навіной. Але спачатку тэлефанаванне, якое будзе своеасаблівым уступам да гэтай навіны. Почему на радио «Свобода» сократились звонки на «Свободу»? «Свобода» и есть «Свободная». Почему вы упрощняете? Почему вы режете? Кому вы служите? Мне кажется, вы не «Свободе» служите, а Лукашенку. И за что вы продались? Это уже не первый раз. В последнее время звонки на «Свободу» не только режутся, умалчиваются. Мы ўжо не раз тлумачылі нашым слухачам, што нельга блытаць свабоду слова са свабодай гаварыць усё, што заўгодна. Ну, проста некаторыя тэлефанаванні не лезуць у ніякі фармат ветлівых адносін паміж прадстаўнікамі чалавечага роду. Той, хто слухае званочкі, як думаю, пагодзіцца са мною, што ў мяне межы талерантнасці да некаторых эпітэтаў, якія я чую ў свой адрас, даволі шырокія. Але і мне часам не стае ўжо вытрымкі, каб каторы раз пускаць у эфір меркаванне, што я... Платны агент імперіялізму, які хоча задурыць галаву беларусам, а то і прышчапіць ім педафілію з таксікаманіяй ды трасцу з каростай. Па-другое, не толькі жыццё чалавека няўмольна абмежаванае народзінамі і смерцю, але і эфір «Радіо Свабода» абмежаваны рамкамі праграмы і працягам сутак. У нас проста няма сілаў і часу, каб рабіць больш праграмаў, чым мы робім цяпер, і няма магчымасці, каб неяк падоўжыць суткі. Аднак некаторыя рэчы магчымыя. Вось, пачынаючы з сённяшняй перадачы, званочкі падоўжацца на 1.5 хвіліны. Гэта і ёсць тая добрая навіна, пра якую я хацеў вам сказаць. Калі злавацца і плявацца, дык можна змарнаваць і гэтыя дадатковыя 90 секундаў. А калі падысці да іх беражліва, дык можна зрабіць нешта файнае і вартае ўвагі. Пра тое, што мне прыйшло ў галаву наконт выкарыстання гэтага дадатковага часу, я скажу вам пад канец перадачы, калі гэты час надыдзе. Агляд тэмаў тыдня пачнем з ацэнкі прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча нашымі слухачамі. За 30% скидку за газ для Украины Янукович слишком много отдал России. В Совете Европы не признал Голодомор, продление морской военной базы на территории Украины на четверть века без обсуждения Верховной Ради. Короче, Янукович провел слишком удачный для России аукцион, поставив такую дешевую цену. А это здоровей, не палец пэўна Янукович, таки он радостный, не без забивший гол. На дециметр запросто вышей за батьку. Такі ж прозристы, як тренер журналістаў наших. Да не злічыць каштоўностей, анёл. Хапіў одесский лесапед і покруціў на кладбище. Да не, без Миколая тут ніяк. Не укусіў і ледь погаманіўшы, хахлукшых, мабыць, перагнаў, которых зваў сюды приехаць. Пра паэму, скажу шчыра, не склалася ў мяне нейкае меркаванне. А пра дамову пра чарнаморскі флёт – так. Ведаеце, я лічу, што Янукович тут знайшоў грошы на роўным месцы. Да гэтай пары за дыслякацыю флёту Расія пласіла Кіеву скідкай на газ роўнай 200 мільёнаў даляраў у год. А цяпер Кіев будзе атрымліваць скідку 3 мільярды даляраў на год, то бок у 15 разоў болей. Ды і на Крыме сітуацыя будзе спакайнейшая. Усім тым крымскім расейцам, якія настальгуюць па Расіі, іхні лёс грамадзянаў Украіны не будзе такі горкі, калі там будзе расійскі флёт. А калі скончыцца дыслякацыя флёту ў 2042 годзе, дык у Крыме скончыцца і настальгія па Расіі. Таму, калі Юля Цімашэнка выйграе прэзідэнцкія выбары праз 5 гадоў, я не думаю, што яна стане ў першую чаргу выкідваць чарнаморскі флёт. Хутчэй за ўсё, яна падыме плату за дыслякацыю. Кучу тэлефанаванняў выклікала заява Аляксандра Мілінкевіча, што ён будзе зноў балятавацца ў прэзідэнты. Нагадайма асноўныя матывы гэтых званкоў. Мілінкевіч – это популіст і брахун, і это сторонник Лукашенко. І зделає з прэзідэнцкіх выбараў он пшык. Яму і сейчас неплохо живётся, а народу надо. Не Мілінкевіч і Лукашенко, а народный лідер. Почувши голос и выступление Александра Владимировича Мілінкевіча, нібито все внутри окрияло, стало легче дыхать. Бог нам послал разумных людей выратовать нас с болота. Дякую вам, Александр Владимирович, низко кланяемся вам. Только за вас голосуем. Упер до перемоги. Передайте Мелинкевичу, хай не баламутит белорусский народ, хай ездит за границу и болтается. Позор для нашей нации. Президента нашли. Я очень рада, что Александр Мелинкевич выдвинул свою кандидатуру на пост президента. И призываю всех жителей Радио Свобода проголосовать за него. И вот почему. Мелинкевич разговаривает на родной белорусской мове, а не на тросянцы. Значит, любит свою страну, любит свой народ. Он очень умный белорус, знает несколько иностранных языков, и его знает и уважает Запад. Он примерный семьянин, имеет законную жену и законно рожденных детей. Поважанная свобода, для немолодых людей ты одинная крыница светла и правды. Слухаю тебе завсёды, але николи не звонила тебе. А вот сегодня звонки двух слухачов просто вымусили меня зарабить это. Первый представляет белорусский народ и не ведая Александра Мелинкевича. Який сором и жах. Видовочно одно, что слухач глядит только белорусское телебачение. А той, кто хочет ведать, то ведая, что Александр Владимирович правдный белорус. И дякую Богу, что на Беларусь еще есть такие. Мелинкевич козыряет тем, что его знают на Западе, в Евросоюзе и еще кое-где, как белорусского политика, якобы от оппозиции, а не всего лишь от не очень большого движения. Хочу также сказать, что его очень хорошо знают там же, на Западе, как человека, который разорвал те самые проевропейские демократические оппозиционные силы, тем самым ослабил оппозицию. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Что рабіць, калі няма згоды на Мелинкевича? Я обращаюсь к лидерам всех демократических партий. Пощадите свой многострадальный народ и побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Няўжо вы маеце на ўвазе таго, хто ўжо колькі зацяжных гадоў толькі і робіць, што знаходзіцца на слыху і на віду ў народу і захаду? Філазофскае пытанне, на якое, як мне здаецца, ягоны аўтар не чакае адказу. Лідер БНФ Язынкевіч заявіў, что выборы несоправданные, советы несоправданные. Возникает вопрос, а заправдана ли Беларусь? Или это какое-то виртуальное государство? А вось пытанне, на якое слухач хоча атрымаць адказ. Шановная свабода, вы ўсё ведаеце, а можа паведаеце, чаму цывілізаваная нямецкая нацыя узгадавала нелюдзі Гітлера? Чаму немцы узгадавалі Гітлера? Чаму бальшавікі шмат якіх народаў узгадавалі Сталіна? Чаму камбаджыйцы узгадавалі Полпота? Чаму румыны узгадавалі Чаўшэску? Я не думаю, што ёсць нейкі задавальняльны адказ на гэтыя пытанні ў агульнасці ці на кожнае паасобку. По-моему, однак, сёння нам трэба шукаць адказ перш за ўсё на пытанне, чаму некаторыя народы, узгадаваўшы такія маральныя пачвары, якія натварылі толькі гора і ліха ў іхняй гісторыі, працягваюць ім пакланяцца? Чаму людзям так хочацца, каб на свеце былі канцэнтрацыйныя лагеры і гулаг? Таму што гулаг здымае ўсе пытанні і сумневы для тых, хто ў ім апынецца як вязень? Хто нам наогул звоніць на аўтаадказнік у Менску? Знову наразанский селянин. Шкода, что через вопрос до станции нельзя ни с кем пообщаться. Вот что хотел сказать наразанский селянин. Ограниченные люди звонят на вашу радиостанцию. Вот что мог сказать. Наразанский селянин, как звичайно, выдал свое. Мы ему, так сказать, радикально ограничим час у нашей передачи, коли он не изменит настрой у своих телефонованиях. Чем нам треба займаться? А надо не об этом думать, а о правах человека, а не надуманной какой-то свободе, о вседозволенности какой-то страшной. Слушно. Дякуем за напомин. Чаму американцы заслуговывают нашей пагарды? Они, фашисты, неофашисты эти, пусть посмотрят, тысячам уничтожают детей, стариков и женщин, невоенослужащих, бандиты. О, какое низкое, какое подлое, какое-то гадкое, вшивое, понимаете, лицемерие это американское. А чаму яны, американцы, заслуговывают нашей пашаны? Нужно знать, помнить, быть благодарными, что неоценимую помощь в разгроме фашизма на протяжении всего периода войны внесли Соединенные Штаты Америки, президент Делано Франклин Рузвельт. Тыдзень таму наша перадача ў гэтым месцы ўжо падыходзіла б да канца. А сёння мы маем яшчэ 1,5 хвіліны. Давайце скарыстаем гэтыя 1,5 хвіліны на тэлефанаванні, у якіх мы хочам падзяліцца з іншымі выключна добрым словам. Напрыклад, чаму нам не павіншаваць свайго знаёмага ці чалавека, якога мы лічым вартым віншавання, з днём народзінаў, з нараджэннем дзіцяці або ўнука? Вчера віншую Олеся Петрашкевича з ювілеем. Жадаю добрага здароўя, удзячна за яго вялікую працу на карысць Беларусі. Ён вельмі сціплы, вельмі таленавіты, інтэлігентны чалавек. Мы яго шануем і любім. Марыя Лукашук, Берасце. Або чаму не падтрымаць адзін аднаго і не дапамагчы ў нечым, што нам пад сілу? Спадар Андрэй Салігорску, вы хацелі скантактавацца з палкай жанчынай, якая раздзяліла б з вамі вашы зацікаўленні і ваша бачанне свету. Калі ласка, пазваніце нам яшчэ раз і пакіньце на аўтаадказніку свой нумар тэлефону. Тады мы пазвонім вам прыватна і дамо нумар тэлефону жанчыны, якая хоча адгукнуцца на ваш кліч. Або чаму нам не казаць адзін аднаму кампліменты? На звоночке. Кто-то выдумал эту программу и дал вести Максимюку. Одно из умнейших решений. Серьезный корреспондент, слушая его в пражском акценте и в других аналитических программах. Это профессионал. И вдруг в звоночках. Это же просто перевоплощение в нашего оппонента. Последнее воскресенье лучше не придумаешь. Он нас показывает во всей красе. Вельми файно. Это лекарство от депрессии. Ларыса, город Минск. Значыць, пачынаючы сёння, пачынаем новую рубрыку для гэтых дадатковых 90 секундаў пад канец званочкаў. Добрае слова добрым людзям. Або неяк так. Ну, разумееце, пра што я. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.